او خلق سرگردانه شتیک ده پرستن لجیاتی خدا که هیچ جور رزق و روزی چی اوانی بدزنین لآسمان کانو زویده ناشتوانن هیچ بدزبن فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون كوابو ايوا اي خدا ناسان نمونه مهن و بو خدا و براوردي هلا مكن دانوت پیاوانی پاشا خزمتکاریان هيا پیاوانی پاشاش خزمتکاری پاشان چونکه خدا خوی هم مشت یک چاک دزانید بلام ايوا نزانو نفامن ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون خدا نمونه هینا و تواب کسی چی بنده که به دسالات و هیچ شتی چی نیه. لبرام بر او کسی ده که لرزق و روزی چاکو زور بهره ورمان کردوه. با آرزوی خوی لیده بخشید به نهینی و آشکره. آیا او دو کسی وگ یکن؟ سپاس و استایش با خدا که پروردگاری چی کار بجهه. بلام زور بی او خلک نازان نو لم راستیان سریان در ناچید چون که تنها دنیا دبینن. وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم هروها خدا نمونه هینا و تو بدو پیاو که چه چان لال بیتو هیچ چی بو نوتریتو هیچ چی بو نکریتو بو بیتا بار بسرها ولو کسو کاریوا بو هرچی و بو هرچوی روانه بکریت خیر ناداتوا آیا او کسا وکو او کسوایا که بو پر ری آزادی و فرمان بداتو داد پروری بداتو رباز راسو درست دگریت بر ولله غیب السماوات والارض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير هر چی نهینی و شارا و هی لآسمان کانو زویدا هر بو خدایو برپابونی قیامت پیش ناید وقت چاو ترو کاندن یک نبید یا کم تر لوش براستی خدا دسلاتی بسر هم مشتیگ دا هیا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون خدا ايوه لسكي دايكتان درهناوا بي ايوه هيتشتك بزانن اینجا دزگای بستنو بینینو تقیش نیبودا بین کردون بو ايوه سپاس گزاری بکن ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون آیا بالندکانیان نبینی و سرنجیان نداون چون لهوای آسمان دا بارهن راون بوفرین؟ چه دتوانید رایان بگرید با آسمان و جگل لخدای گوره؟ هوا چر یکی زور کما کچی ام همو جور بالا فرطی ایده بسر بستی دفرید بگو من ام رحمتی خدا همو فروکو بالا فرشی دست کردی آدمی زادشی گرتو توا کلبن رده دستکاری خدای بالا دستن براستی آل وده بلگو نشانی زور هن با کسانیک با وردهینن والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين